To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 28 kwietnia, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne rozmowy rządu z protestującymi w Sejmie. Jest nowa propozycja, nie ma porozumienia. Jest szansa na zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Za chwilę o rozmowach w Pentagonie. Pamiętajmy o zabezpieczeniu mieszkań i domów przed wyjazdem na majówkę. Przed złodziejami ostrzega policja. Kolejna seria rozmów z protestującymi w Sejmie. Niepełnosprawnych oraz ich opiekunów odwiedziły wieczorem minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz rzeczniczka rządu. Na spotkanie przybyły z kolejnym projektem ustawy, ale reprezentanci protestującej grupy nie przystali na tę propozycję. Rozmowy przedstawicielek rządu z grupą protestującą w Sejmie trwały około godziny. W przyniesionym projekcie resort rodziny proponował pakiet ulg dający w sumie oszczędności w budżetach gospodarstw z osobą niepełnosprawną w wysokości 520 zł, wyliczała minister Elżbieta Rafalska. Myślę, że to jest ta propozycja, która uwzględnia zróżnicowane potrzeby osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności. Niepełnosprawni oraz ich opiekunowie odrzucili tę propozycję, ponieważ zamiast pakietu ulg wolą zasiłek pieniężny. Pani minister obiecuje, że będą darmowe pieluchy, do sprzętów rehabilitacyjnych będzie bez limitu, dostęp do specjalistów bez kolejek, ale my mówimy cały czas o żywej gotówce dla tych osób niepełnosprawnych. Tłumaczyła reprezentantka protestującej grupy Iwona Hartwich. Pikietujący zapowiedzieli, że spędzą w budynku kolejny tydzień. Michał Fedusia, Polskie Radio. Projekty ustaw o podniesieniu renty socjalnej i większej pomocy dla osób niepełnosprawnych mają być rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Współpraca w ramach NATO, większa liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce i modernizacja polskiej armii. To główne tematy rozmów szefa MON-u Mariusza Błaszczaka z sekretarzem obrony Jamesem Mattisem. Szef Pentagonu, jak relacjonuje nasz waszyngtoński korespondent, przyjął zaproszenie do Polski. Order! Kompania reprezentacyjna, sztandary obu krajów i hymny państwowe. Tak został powitany w Pentagonie minister Mariusz Błaszczak. Rozmawialiśmy na temat zwiększenia liczebności wojsk amerykańskich w Polsce. Rozmawialiśmy na temat kolejnych zakupów sprzętu wojskowego. Podczas rozmów plenarnych szef resortu obrony Stanów Zjednoczonych podkreślał bardzo dobrą współpracę obu krajów w dziedzinie bezpieczeństwa i chwalił Polskę za modernizację armii oraz zwiększanie wydatków obronnych. James Mattis, pytany o postulat zwiększenia liczebności sił Stanów Zjednoczonych w Polsce, odpowiedział: rozlokowujemy nasze siły według potrzeb bezpieczeństwa i zawsze jesteśmy otwarci na takie rozmowy. Po rozmowach w Pentagonie minister Błaszczak powiedział, że jest w tej sprawie optymistą. Stany Zjednoczone są obecne w wielu miejscach na świecie, ale bardzo poważnie traktują naszą ofertę. Mariusz Błaszczak wyraził przekonanie, że współpraca wojskowa pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi zostanie zacieśniona. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Na drogach poranny szczyt wyjazdów na majówkę, ale policja przypomina też o bezpieczeństwie pozostawionych mieszkań czy domów. W długie weekendy i święta jest więcej niż zwykle włamań, przestrzega rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka. Kiedy nas przez kilka dni nie będzie, niewykluczone, że złodzieje na przykład mogą ten moment wykorzystać. Dlatego pamiętajmy o zamknięciu okien, o zamknięciu drzwi, o sprawdzeniu, czy rzeczywiście to zrobiliśmy. Policja przypomina też, aby przed wyjazdem sprawdzić, czy wyłączone są z kontaktów wszystkie urządzenia elektryczne, a zawory gazu i wody są zakręcone. Dzięki temu unikniemy pożaru czy zalania mieszkania. Drugi dzień obchodów 40. rocznicy utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Już za półtorej godziny uroczystości rozpoczną się od odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Potem w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej wręczone zostaną Krzyże Wolności i Solidarności. Po południu w sali BHP Stoczni Gdańskiej przewidziano też spotkanie z działaczami wolnych związków zawodowych. Jeden z ich założycieli, Krzysztof Wyszkowski, wspomniał, że organizacja miała uderzyć w słaby punkt ustroju komunistycznego. Ten komunistyczny system polegający na tym, że związki zawodowe były transmisją partii komunistycznej do mas, odwrócimy. No to nie, dobrze, mamy jakieś prawa, no to dajcie nam prawa związkowe. Z kolei drugi założyciel związków, Andrzej Gwiazda, wyjaśnił, że każdy, kto chciał rozpocząć współpracę, był najpierw uświadamiany na temat zagrożenia. Pierwsze spotkanie to było cele metody i zachowanie wobec bezpieki i stopień zagrożenia i również jak go unikać. Jeżeli potem facet przychodził na następne spotkanie, to już można było na niego liczyć. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Trzecią kolejkę rundy play-off Ekstraklasy rozpoczęli finaliści Pucharu Polski w diametralnie różnym stylu. Arka totalnie odpuściła mecz z Piastem Gliwice, przegrywając aż 1-5. Z kolei Legia wypunktowała po profesorsku Koronę Kielce. Goście mieli przewagę przez 20 minut, ale wyszumieli się i wtedy Legia narzuciła swój styl. Doskonały mecz zagrał Sebastian Szczepański, autor pięknego strzału z dystansu. To nowy, ćwiczony element w grze legionistów. Analizujemy spotkania i widać, że w każdym spotkaniu mamy gdzieś tam okazję na uderzenie z dystansu. Wcześniej tego nie szukaliśmy, wcześniej szukaliśmy gry na małej przestrzeni, szukaliśmy wejścia do bramki, można tak powiedzieć. Teraz można powiedzieć, że bardziej skupiamy się na uderzeniach z daleka i sami widać efekty, że to gdzieś nam wpada. To prawda, wpadło piękny strzał. Już w środę finał Pucharu Polski, no i zobaczymy, która opcja z piątku przyniesie sukces. W tabeli Legia prowadzi z przewagą 2 punktów nad Lechem i 3 nad Jagiellonią, ale Lech dziś gra z Górnikiem Zabrze, a Jagiellonia w niedzielę z Wisłą Kraków. Koszykarki CCC Polkowice pokonały w Bydgoszczy tamtejsze Artego 63-58 w drugim finałowym spotkaniu Mistrzostw Polski. W rywalizacji do 3 zwycięstw Polkowiczanki prowadzą już 2-0, a trzeci mecz rozegrany zostanie w poniedziałek w Polkowicach. W rywalizacji o 3 miejsce Ślęza Wrocław przegrała u siebie z Wisłą Kanpak Kraków 58-88. Jest remis 1-1, decydujący mecz w Krakowie. Żużlowcy Fogo Unii Leszno pokonali przed własną publicznością Faluba z Zielona Góra 56-34. To 4. kolejka Ekstraligi. W tabeli prowadzi właśnie drużyna z Leszna przed Włókniarzem Częstochowa i Unią Tarnów. Falubas jest 6. Dziś ważny dzień dla naszych żeglarzy startujących w prestiżowych regatach Puchara Świata Wier we Francji. Wyścigi medalowe. Zosia Klepacka wciąż prowadzi w klasie RSX, a Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki są liderami w klasie 49er. Zatem będą bronić pierwszych pozycji. Atakować powinni Małgorzata Białecka i Paweł Tarnowski, którzy w RSX-ie są na 5. miejscu, a w klasie 49er druga polska załoga Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. Oni są na miejscu 4. Drużyna Marcina Gortata, Washington Wizards, pożegnała się z rozgrywkami NBA. Czarodzieje przegrali na własnym parkiecie 4. raz z Toronto Raptors 92-102. Polak zanotował przeciętny występ, zdobył 2 punkty, do tego dołożył 7 zbiórek. Pomimo tego, że do play-offs Raptors z konferencji wschodniej awansowali z 1. miejsca, a Wizards z 8, czyli ostatniego, jakie było premiowane grą dalej, to przed piątkowym meczem można było domniemywać, że to czarodzieje są faworytem. W drugiej części rozgrywek we własnej hali nie przegrali oni od 8 spotkań, a dodatkowo w tej serii drużyny wykorzystywały atut własnego parkietu. Jednak nierozsądne zupełnie straty piłek w ostatnich minutach zdecydowało przegranej Wizards i odpadnięciu z rozgrywek. Dosłownie kilka minut temu awans do półfinału konferencji zachodniej wywalczyła Utah Jazz. Natomiast potrzebne będzie 7. spotkanie, żeby wyłonić zwycięzcę rywalizacji Indiana Pacers Cleveland Cavaliers z Miami. Jan Pachlowski. Sobota słoneczna, choć pojawią się też chmury, na północy kraju może przelotnie padać. Termometry pokażą w Koszalinie 18 stopni, w Białymstoku i Bydgoszczy 21, w Szczecinie, Poznaniu i Lublinie 22, w Warszawie 23, we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka na 54. festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. W niedzielę na naszej antenie rozgrzewka przed Światowym Dniem Jazzu Polskiego. Po 19 będziemy retransmitować koncert tria Eddie Daniels, Leszek Możdżer, Darek Oleszkiewicz. 3 wyjątkowych instrumentalistów zaprezentuje fuzję indywidualnych doświadczeń muzycznych. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kogo fascynuje reinkarnacja i kosmos. Z kimś, dla kogo Cher spakowała do swojej torebki wytworne aksamitne pudełeczko, a w nim jego płytę, aby zawieźć ją Geldofowi. Choć dla autora płyty w świecie piosenki boginią wszechczasów jest Whitney Houston. Ten ktoś mówi o sobie tak: zabawny pechowiec. Choć ci, którzy znają go najlepiej, wiedzą, że jest po prostu dzieckiem uśmiechu i szczęścia. To teraz, proszę Państwa, proszę spróbować się nie uśmiechnąć, słuchając wybranej przez niego piosenki. Chciałbym mieć taką sieć, by w nią wpleść życia treść, by nią kraść księżycowe światło albo róż rannych złóż. Taką sieć chciałbym mieć, by w nią wpaść i nie wypaść łatwo. Chciałbym trwać, żeby znać zapach łąk, czułość rąk w ustach mieć, kosmyk twoich włosów, dłonie spleść, oczy wznieść, zapaść ten w piękny sen pośród traw i rozkwitłych wrzosów. Być w siódmym niebie, czuwać, kiedy licho śpi, nucić dla ciebie, pisać pieśni jak K.I. Chciałbym dać ci jasne sny, ranne mgły, wonne bzy, nocne ćmy, ptaki i zwierzęta, letni sad, świat bez wad, stary płot, ptasi lot, wszystko co pamięć zapamięta. W pustych drzwiach staje Bach, strząsasz rąk, daje ton, gra nam pieśń na sopelkach lodu. Pragnąłbym znaleźć rym, śpiewać z nim słońca hymn, sławić cud porannego chłodu. Wzrok mieć spokojny, liczyć tylko dobre dni, wyrzec się wojny, śpiewać pieśni jak Kain. Chciałbym mieć taką sieć, schwytać w nią nudę złą, blaskiem ją rozpromienić w jasność, potem nieść dobrą wieść, zmienić lęk w piękny dźwięk, taką sieć chciałbym mieć na własność. Mógłbym też, jeśli chcesz, w strofach skryć życia nić, wtedy już zawsze będziesz ze mną. Może świat za 100 lat będzie trwał, tak bym chciał złowić go w moją sieć tajemną. By każda wiosna niosła same jasne dni, ty nam błogosław wiecznym piórem swym K.I. Para Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria. Chciałbym, a w naszym studiu Michał Bajor, dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa, bardzo mi miło. Kiedy ostatnio był pan w siódmym niebie? O, bywa, że jestem w siódmym niebie, jak oglądam dobre filmy na przykład. Natomiast z całą pewnością nie jestem w siódmym niebie, jak jestem na scenie. Nie, mam w sobie na tyle kindersztuby zawodowej, że kiedy stoję na scenie, to wiem, że jestem oddany czy piosence, czy roli, ale nie, że kocham się w tym z wzajemnością, w samym sobie. Nie. Jestem artystą, który nie słucha swoich płyt. Jestem artystą, który nie ogląda swoich filmów. To znaczy nie, że w ogóle. Na premierze tak. A po nagraniu. Potem nie? No bo potem uważam, że to się wpada właśnie w takie samo uwielbienie, w taką jakąś rodzaju próżność. A sprawia to panu przyjemność, jak pan słyszy Bajora, głos Bajora? Nie bardzo właśnie. A co pana drażni w tym? Czy że to już było. Aha. Że to już było. Ja ciągle chcę, żeby było dalej. A co, szkoda czasu? Szkoda czasu, tak. Ile panu zostało czasu? O, biologicznie to nie wiem, no bo to 6 dych stuknęło, to więc nie wiadomo, to może mi został rok, może 21 lat. Mój tato odszedł w czerwcu, mając lat 92. Więc jeżeli miałbym tak długo być na tym świecie, no to ho, ho, ho, ile to jeszcze zostało? 1/3. Ale pan wie, że pan nie wygląda na te 6 dych. Podobno tak. No, ale pan jak patrzy do lusterka, chyba pan widzi, prawda? My się chyba wszyscy widzimy młodsi. Dlatego, tak? Że tak, mnie się wydaje, że każdy człowiek mający w sobie choć trochę optymizmu, na pewno czuje się młodziej, niż widzą go młodzi. I ja z całą pewnością w lustrze nie oceniam swojego wieku. Na scenie czuję się bardzo silny, w sensie energii i emocji różnych. Które A co tę siłę panu daje? No ja też chodzę też na rehabilitacje, różne siłownie. Do mnie też przychodzą rehabilitanci, mam trenera osobistego. To nie jest żadne budowanie mięśni pod tytułem, że będę latał na plaży w tym roku, prawda, i szalał, że mam 30. Ale to jest też dla zdrowia, dla podtrzymania kondycji, chociażby nawet na tej scenie. Jak pan wychodzi na tą scenę, to wybiera sobie pan jedną osobę, dla której czy do której śpiewa? No muszę zmartwić widzów, ja ich nie widzę. Zawsze moją prośbą jest, żeby tak oświetlić. Ale czuje ich pan? Och tak, czuję ciszę, czuję skupienie, czuję fluidy przechodzące między mną a widzami i staram się oczami wodzić po całej sali. Wtedy widzowie mają wrażenie, że ja patrzę na każdego z nich. A, to jest sztuczka. Sposób, który... To jest sztuczka, którą się nauczyłem od jakiejś aktorki, czy aktora, już nie pamiętam. Ona jest bardzo miła dla widza. Mnie daje pewnego rodzaju też możliwość tego, że ja mam ten kontakt, ale ja muszę mieć czerń. Znaczy czerń, jeśli chodzi o widzów. Nie pan widzieć? Nie mogę, bo każdy widz inaczej reaguje. Jedna osoba trzyma rękę pod brodą, druga osoba ma przekrzywioną głowę, trzecia osoba nachyla się do czwartej i coś do niej szepcze. A to pana rozprasza? Bardzo. A to pan jest nadwrażliwy. Ja jestem strasznie nadwrażliwy, jestem, ja mam nadwrażliwe uszy po matce i po ojcu, do tego stopnia, że jak spadnie łyżeczka, to tak jakby granat wybuchu dla mnie jest. Tak. Jest pan człowiekiem bez skóry. Tak. Ja mam bardzo obniżony poziom bólu. To jak, bardzo. To jak na co dzień pan funkcjonuje? No na scenie w porządku, natomiast na co dzień jest to tragedia. Jestem... A co jest największą tragedią? No jeżdżenie samochodem, odgłosy z innych samochodów. Albo jak prowadzi kierowca, bo na trasę koncertową mam kierowcę, nie prowadzę sam ze względu na to, że chcę być wypoczęty na koncercie i na próbie. Ale jestem no, nieznośnym pasażerem. Nieznośnym Co pasażerem. Pan robi? No wszystko mi się nie podoba. Ilu kierowców pan miał w swojej no, miałem karierze? Kilku, ale... Ale to nie były chyba powody odejścia. Ja nie mam łatwego charakteru, nie. Ani specjalizacji znaku zodiaku, ani w ogóle znaku Ale jest was artysty. Dwóch, prawda? Jest nas jeśli dwóch. Pan ciągle tutaj dwóch. Dotyka tego ciągle tematu. Dwóch, i to nie chodzi o schizofrenię, we prawda? We wszystkim jest nas dwóch i nie chodzi o schizofrenię, ale na pewno jestem takim kompletnie totalnym przykładem na bliźniactwo zodiakowe, bo jest nas we wszystkim dwóch. Od no to, jedzenia to jeden przez... jest jaki, drugi jest jaki. Jeden jest melancholijny, nadwrażliwy, a drugi jest opowiadający kawały, śmiejący się i szukający tylko wszystkiego, co wesołe. Jeden lubi bardzo ostre jedzenie, a drugi kocha słodycze. Jeden jest decyzyjny natychmiast, bez zastanowienia, a drugi potem się zastanawia bardzo długo, czy dobrze zrobił. A co za bogactwo. Ja nie wiem, raczej trudność. Ale bliźniak bardzo do pana pasuje, bo to jest artystyczny znak. Artyści, jeśli chodzi o człowieka, to wiele ludzi będących z bliźniakami, kobiet i mężczyzn, mówi, że to jeden z najgorszych znaków, jaki można sobie wyobrazić do współżycia. Dlatego jest pan sam? Może, z odpowiedzialności. Lubi pan być sam? Lubię. A co fajnego jest w tym byciu? W samotności? No, decyzyjność. Ale to teraz sobie tak rozmawiamy pół żartując. Jasne. To są wszystkiego tego potem konsekwencje, że nie usłyszę dziadku, że jednakowoż nie będzie tej osoby, która mnie trzyma za rękę, kiedy będę odchodził i tak ale dalej. Ale jeszcze tak dalej. Nie jest za późno na to, że no, nie przesadzajmy. Ja wiem, że facet może do 90 płodzić, natomiast właśnie. Dzieci... Nie. Ja czuję pewną odpowiedzialność za życie małe. Ja rozumiem twierdzenie większości artystek i artystów i osób publicznych, że najważniejsze jest być matką i ojcem, ale śmiem w wielu przypadkach powątpiewać, że w praktyce to nie zawsze wychodzi. Ależ pan ma świadomość. Mam ogromną świadomość, ponieważ dużo czytam biografii, interesuję się światem i dużo czytam między wierszami i poznałem też bardzo dużo ludzi. Co z biografii innych ludzi dowiedział się pan o sobie? Dużo, bardzo dużo. To najważniejszego co? No, że ten zawód, bez względu na to, jak się będzie krzyczało, że najważniejsze jest dziecko i rodzina, co absolutnie podpisuje się obiema rękoma, bo tak być powinno, akurat mnie się nie udało, ale tak być powinno. Niemniej to jest gdzieś w bardzo wielu momentach gołosłowne i nie do końca prawdziwe. Mówi pan, nie udało mi się. To znaczy, że próbował pan, ale się nie udało. Tak, próbowałem. Dlaczego nawet... się nie udało? No bo jednak pochłonął mnie egocentryzm, pochłonął mnie ja. I dlatego czytając, czy Marlene Dietrich, czy Marlona Brando, czy Jacques'a Brela, czy Marilyn Monroe, czy Edith Piaf, to wszystko szalenie samolubni, szalenie egoistyczni, Greta Garbo, szalenie egoistyczni, samolubni, bardzo narcystyczni ludzie. I mówię te słowa wcale nieujemnie. Tak. Oni nie zrobiliby tej kariery. Nie da się inaczej. Oni by nie byli tymi wielkimi. W czym przejawia się pana narcyzm? W dążeniu do doskonałości, do perfekcyjności. U mnie on jest bardziej chyba artystyczny. Życiowo egocentrykiem na pewno jestem. Natomiast czy jestem narcyzem? Takim czystym, książkowym chyba nie. Mhm. Bo to bym się wpatrywał w lustro. Ja siebie nie lubię w lustrze. Naprawdę? Ja nie lubię swojego Nawet pana urody. Uśmiechu? Nie lubię swojego A wie pan, że pan Mówią ma wszyscy o tym uśmiechu, tak. Ale on jest piękny, czy nie? Tak mówią, panie. Jakieś reklamy się zgłaszały? No widziałaby mnie, panie, wiecie, zrobił reklamę pasty do zębów. Co by się działo? Co by się działo? No na pewno by mnie odczcili wiary. Odsądzili. A pan się boi opinii publicznej? Słowo boję się za dużo, dbam też za dużo, gdzieś w środku jestem. A na przykład jaki skandalik? Ach, nie wiem, żeby powiedzieć, co myślę o świecie. co pan myśli o świecie? O, nie powiem. Ale ma pan szansę teraz. Nie, nie powiem. Co myślę o świecie, co myślę o niektórych ludziach? Nie, dlatego, że tak, życie jest bardzo krótkie. Ludzie są szalenie naskórkowi. Bo tak, będę pisał książkę niedługo, bo jestem umówiony z swoją wytwórnią, że taką książkę napisać powinienem. Taką zresztą jedną już napisałem z poprzednią wytwórnią. Powinienem. O, to słabo. No ale to może mi się zechce też. Może to jak z tą piosenką, którą pan śpiewa na koncertach, bo jej nie lubi i może polubi, tak? Tak, mam mnóstwo myśli na temat tego, co chciałbym powiedzieć, ale tak naprawdę, ja tak naprawdę chciałem napisać książkę, gdzie bym tylko wykrzyczał swój ból i złość na temat tego, co jest złe. Wie pan, co by się stało? To byłby bestseller. Ja wiem. I to z nazwiskami niestety by musiało być. No bo nie dałoby się bez. Nie dałoby się bez. A ja bym wtedy musiał spunktować, bo jestem ogromnym intuicjonistą, przez to, że jestem bliźniakiem. Ja poznaję osobę bardzo szybko. Bardzo szybko czytam. Mnie też? Też. Może i co pan pomyślał? Ale to chyba pan może powiedzieć. No nie mogę. Ja jestem dosyć odporna. Proszę, walić. Nie. Na przykład, że pani bała, że się spóźni na spotkanie ze mną. Bałam czyli się. Pewnego rodzaju, nie wiem, czy bała się pani swojej jakiejś wady, że pani jest spóźnialska? Tak jestem. Czy też, tak? Tak, no, jestem. Czy też pani z szacunku do siwych włosów? Nie siwych i no, tak, ogromnej sympatii. Ale bardzo często bywa to, gdzie mój menedżer wiedzą ja ogromne, jak to się mówi, że ktoś jest albo rozkojarzony, albo ma ogromną... Podzielność uwagi. To się nazywa podzielność uwagi. Mamy chorobliwą podzielność uwagi, co pewnie też się przenosi na to, na tę głośność, słyszenie głośności. Ale to męczy potwornie. Męczy strasznie, dlatego że ja zawsze muzycy nie, ale i menadżer, i kierowca, jak przyjeżdżamy do hotelu, czekają, czy ja już jestem w tym pokoju. I ja zmieniam 3-4 razy w nocy pokoje. Chodzimy od pokoju do pokoju, żeby zobaczyć, czy jest mi ciepło, czy jest mi niegłośno, czy nie ma komarów, czy nie śmierdzi detergent, który pani pokojowa w najlepszej wierze. Wylała w za dużej ilości, bo jestem też alergikiem. Troszeczkę niestety gardło. I pan ma bardzo czułe powolnienie. Mam poczułe, na przykład tutaj czuję kurz z tego zielonego materiału i stąd mam chrypeczkę, nie szkodzi. To nie, na szczęście nie śpiewam recitalu. Dlatego leją mi panie na salach koncertowych wodę na przykład na scenę. Albo wożę swoją podłogę, gdzie jest surowa deska. Nie to mogę, znaczy? Dlatego że kurz leczący z deski powoduje osadzanie na strunach. To nie jest kaprys. I nie mogę śpiewać. Jak ta podłoga wygląda? Jak pan ją przewozi? Nie, to jest cienka podłoga, którą po prostu rozkładamy zwija na pół pan, sceny. Tak? Ona jest zwijana, tak. I ją rozkładamy i ona jest czyszczona co jakiś czas i dlatego jest czyściutka. Wie pan, czego jestem bardzo ciekawa? Tego, co pan zrobił temu kierowcy jednemu czy drugiemu. A co oni mieli, że... To potem, ale najpierw co pan im? Nie, no nie, nic. No jak nic? Nic, no nic, no po prostu czasami na nich krzyczałem, że niedobrze jadą. A jechali niedobrze? Chyba tak. No to mały skandal już mamy. Dobrze. No ale skoro był pan mężem matki Poli Negri, to wszystko panu wolno. Śnie. No to dodajmy rzeczywiście. Śnie. Mnie się bardzo dużo śni fantastycznie. Dzisiaj mi się śniła Sofia Loren. O, no, a, że tak powiem, w jakiej postaci? Śniła się w postaci, że rozmawialiśmy o filmie. Ona swoim głosem? Pan ona słucham? Swoim głosem mówiącym po polsku. Po polsku? Tak, bo to znak wszystko jest możliwe. Jak wyglądała? Pięknie. Ja zresztą uważam, że jeżeli ktoś wierzy nawet troszkę w tę reinkarnację, czyli że gdzieś tam kiedyś może wracamy, jeżeli ktoś wierzy w to, że gdzieś tam fruwać będziemy na górze, czy jako aniołki, czy jako duszyczki, czy jako gwiazdki, czy jako jakieś tam jakaś materia, to prawdopodobnie nie ma słów tam na górze. Tam po prostu jest tylko myśl. To coś, co tam fruwa, rozumiewa się tylko za intuicyjnie. A pan jako co? Czy jako kto? Gwiazdka muszka, czy... No muszka. Właśnie, nie wiem. No, myślałem kiedyś, żeby poddać się hipnozie, kim byłem. Bo wie pan, co to jest inkarnacja? To jest, oczywiście. Prawda? To jest też takie życzenie. Ja słyszałam, że buddyści przed śmiercią bardzo głęboko medytują. O reinkarnacji? O inkarnacji. Oni sobie życzą. Proszę bardzo, w następnym wcieleniu chciałbym inkarnować, tak? Aha. Inkarnacja, wcielenie, chciałbym być właśnie krową. To krową, myślę, że rzadko, krową. ale tak sobie wymyślę. A pan by chciał krową? W życiu. Krową? Absolutnie. Nie? Bo ani mleko konie. Ser? Nie. Lubię białe ser. Nie, ja bym chciał być z powrotem artystą, ale światowym. A to prawie się udało. Prawie pan był Michaelem Jacksonem, czyż nie? Chciałem być. Znowu chciałem. Ale był pan. Ale nie. Ale raz tak. Kiedy? No na scenie. Przecież pan się przebrał nawet, jak pan wrócił ze Stanów. Ach to, że miałem długie włosy, że miałem tak, trochę że miałem mało. Jeansy z dziurami na kolanach. No tak było. Tak, i ludzie zaczęli odchodzić od kasy. Powiedzieli, że nie będziemy chodzić na bojole, tylko kogoś udaje. dobrze, światowym artystą. Ja bym marzył, żeby być takim Johnnym Deppem, którego uwielbiam, albo żeby być DiCaprionie. Chociaż uważam, że dobry aktor, ale nie. A dlaczego nie? Nie, bo on się za bardzo hasa z ładnego w brzydkiego, z brzydkiego w brodatego, z brodatego w pożaranego. Ale to może role takie, nie? Ja wiem, no ale potem mu się to przynosi na życie. Potem widzisz, jakiś niedźwiedź taki idzie tą plażą z kolejną blondynką. Żartuję teraz, oczywiście to jest przecież jego prywatna sprawa. A pan woli brunetki, blondynki? Czy wolałby pan tak? Z całą pewnością chciałbym być wielkim światowym aktorem albo piosenkarzem. Tylko tym takim, co potem nie kończy tak źle jak oni. Rozumiem. Czy pan ma dobry kontakt ze sobą samym? Średni. Ja siebie nie lubię. Pan siebie nie ja lubi? Ja siebie nie lubię, no właśnie o tym mówię. Ale tak. Serio? Naprawdę pan siebie tak, nie lubi? Tak, ja siebie nie przepadam za sobą. Nie. A dlaczego? No nie przepadam, dlatego nie gapię się w to lustro. Mam dużo do siebie różnych pretensji. Wiem, że dla osób na przykład, które wierzą, które się spowiadają, to jak ktoś mówi, że się nie lubi siebie, to ksiądz też mówi, że to jest grzech. No bo jest. No podobno. Kochaj siebie. Tak? Samego tak, jak... Tak. Nie, inaczej. Coś jest kochaj takie... bliźniego swego jak siebie samego. No to stąd moje myśli przecież, ogóle... które spowodowały przecież skandal w styczniu, bo byłem w prasie cały, że chcę odejść. Skandal. No co, nie czytała pani? Nie. No jak to? To proszę mnie uświadomić. No jak to? To przecież wszystkie Pudelki, Super Ekspresy i inne pisały. Że co? Ja kiedyś w jakimś wywiadzie powiedziałem, że nie wykluczam, że w jakimś momencie, w którym będę miał ochotę, odejdę sam. I nic więcej nie powiedziałem. Co za pole do interpretacji. No, agencja dzwoniła zajmująca się ratowaniem właśnie, że chcą się ze mną spotkać, że mnie będą ratować. Ale ludzie, to nie, że w czwartek o 15, no po prostu ja nie wiem kiedy i czy w ogóle, ale może się zdarzyć, że tak sobie wymyślę. Pan na serio teraz mówi? Och tak, jak najbardziej. A to ja się już nie dziwię takim reakcjom. Kogo? Moim? Ach, tych prasy? Ludzi wszystkich, tak. Nie, ale no to przecież było, z czystej było, ale, serdeczności. No ja wiem, ale to są takie gdybania. Każdy w tym momencie się obrusza, co ty opowiadasz, nie wolno karać, a spotka, tatatabum, cyk, cyk. Ale ja przecież nie powiedziałem, że chcę to zrobić. Powiedziałem, że tego nie wykluczam. A dałby pan się sobą komuś zaopiekować? Nie. Jak to nie? Nie, dlatego właśnie mówię, że niekoniecznie będę chciał zostać pod czyjąś opieką. Ale wie pan co? No. To teraz tak, jeżeli pan wierzy choć trochę w reinkarnację, a do tego się pan przyznaje. Ale nie chce cierpieć za życia. Ale nie będzie pan miał następnego życia, nie będzie pan tym gwiazdorem w Hollywood. Dlaczego? A dlatego, że coś za coś. To jest tak napisane, że jak się samemu, to już się nie wróci? A tak buddyści mówią, coś za coś. Proszę to przemyśleć. Trzeba sobie zasłużyć na to. A może Anusz Wielec z tą krową się uda? To może się uda z tą krową. Nie wiem. Mam czasami takie myśli, czasami potem oczywiście sam siebie nie lubię za te myśli, niepotrzebnie o nich mówię, bo to potem się rozpętuje jakaś afera z tym związana. Proszę państwa, nigdzie nie odchodzę. Przecież podchodziła do mnie potem publiczność po powrocie z Hiszpanii, bo niech pan nam tu jutro nie umiera. Ja mówiłem, ja nic takiego nie zamierzam. No, tylko po prostu sobie tak gdybam. Mhm. Tak czy siak, jeszcze trochę. Trzymam pana za słowo. Dobrze. Lubi pan Czerwonego Kapturka? A, że grałem u taty mojego, tak. Grałem w Czerwonym Kapturku. Bardzo lubię w ogóle, tak, zaraz wyjdzie, że to jakiś infantylny dziadek, który wygląda jeszcze film animowany. Nie, ja chciałam odwrócić od tych rzeczy ostatecznie. Ja wiem, już wczoraj zupełnie... byłem w hotelu jakiejś miejscowości po koncercie i leciał kopciuszek disneylowski, jak się przyczepiłem, bo to w połowa już była, jak ona już gubi ten pantofelek. Mhm. I siedziałem do końca, oglądałem niestety. Niestety. No jest coś z nas z dzieci. Magia. Na pana to jest tak pięknie zrobione, z tak piękną muzyką. Mhm. I bardzo złe, jak no to tam bardzo macocha. Jednowymiarowe. Bardzo jest jednowymiarowe, ale tak siedziałem, a wiedziałem, że się zaraz spóźnię do samochodu, żeby jechać na próbę. I kierowca znowu oberwie. Tak. Mhm. Lubię magię i dlatego może mam te sny. A potrafi pan latać? Tak. W śnie. O, bardzo, bardzo często. Teraz już jest mniej tego, co mnie trochę niepokoi, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że to, że latam, to dobry znak. Mm. Bo to znaczy, że to jest znak, że to jest sukces, jak się dostaje tych skrzydeł i leci. Też latałem często, że się podrywałem, żeby mi bili brawo z dołu ludzie. Hmm. Ludzie staniadore bili brawo, ja leciałem wtedy nad drzewami. Bo to jest narkotyk. No to jest pewnie to ego. Jak to jest? Jak tłumy wiwatują, biją brawo? Pan stoi, kłania duże się? Duże szczęście. Jest, naprawdę. Spełnienie. Mówię bez żadnej ściemy. Duże szczęście. Duże szczęście... Duże spełnienie. Jestem przyzwyczajony do standing ovation, nie ukrywam, choć widzę w każdym formacie, w każdej telewizji, że wszyscy wstają nawet na najgłupszych tych talk showach, bo to im każe ten pan z tą nie kartką. Nie, no bo karteczkę ma wstawać, jasne. Oni wstają, ja nie wiem. A publiczność zachwycona, czasami że nic się tam nie dzieje, emocje, nie wstają. Oczywiście. No ale dobrze, ja wiem, że ci moi wstają naprawdę w podziękowaniu. Tak jak ja wstawałem na Ewie Demarczyk, czy wstawałem na... Wstają, bo chcą. Bo chcą, to się czuje. Jestem zdziwiony, jak nie wstaną. A zdarza się? Bardzo rzadko i wtedy mówię, w garderobie mówię, prawdopodobnie nie ma tu tego zwyczaju. I to jest wzruszające. Moment standing ovation jest dla mnie jednym z najbardziej wzruszających momentów. Ja miałem taką przygodę, pamiętam, w Chicago przyszedł do mnie jakiś pan po koncercie i mówi, wie pan, to nie jest moja muzyka, ale ja tutaj pracuję na budowie i chodzę na wszystko, co jest polskie. Wszystko tak tęsknię za Polską. Chodzę na wszystkie koncerty, wydaję nawet, powiedziałbym, za dużo na te koncerty, niż powinienem wydawać. Ale żona wie, że muszę, ponieważ zwariuję bez tej Polski. I chciałem panu podziękować, że mnie pan nie oszukał. No, to się chce żyć potem. To się chce potem Mocne. Żyć. Bardzo mnie to dziwi, że ma pan takie dowody uznania. Że ci ludzie wstają, że się wzruszają. Potem widzimy się przy autografach, tak. Potem się pan, tak, potem widzą się państwo przy autografach. To jest nieoszukane. A pan siebie nie lubi. No, gdzie tak. Tu jest błąd? No bo ja mam dużo wątpliwości. Bo ja najbardziej co boję dlaczego? Się ludzi, którzy nie mają, nie mają wątpliwości. To Brzeziński powiedział już kiedyś, prawda? Tak. To prawda, ale tak. To można mieć wątpliwości, można. Ale jednak krzyczą na mnie pogłaskać się po głowie od czasu do czasu. Poklepać się po plecach. No to ja jestem ten bliźniak, co to tak nie bardzo umie. Ale to jeden powinien lubić. No to lubi, z was. Tak, no to może lubi czasami w marzeniach. A tak naprawdę w realu? A w realu. Chociaż w realu najbardziej lubię, jak zasypiam. Czyli jak się odcinam. Tak, uwielbiam zasnąć. Uwielbiam ten moment. Jak wstaję rano też, to znaczy, że jeszcze mam dzień darowany jeden. Ale jak zasypiam, to jest najwspanialszy dla mnie moment dnia. Kontroluje pan to, kiedy pan zasypia? No niestety od dłuższego czasu malutką taką tableteczką, tak. A. To znaczy, staram się w wakacje, nie? Więc lekarz mi powiedział, że nie jest źle. Nie jestem, znaczy no jestem uzależniony, skoro biorę to cały rok, ale biorę tylko połóweczkę tabletki nasennej oczywiście. I boi się pan nie wziąć? Czy boję się, ale czasami jak nie mam koncertu, nie biorę i zasypiam przy książce. Czyli na przykład. Głowa. To jest głowa, to jest strach przed niezaśnięciem. Tak, tak. Zdura. No jestem ciekawy, co się będzie mi śniło. To są sny, które można nawet zapisać. Fellini. Pan? Zapisywałem, miałem kiedyś cały sennik. Zapisywałem, cała ta przygoda z Marilyn Monroe, z jej matką i z Rudolfem Valentino. To zapisywałem. To co to była za przygoda? No, że ja się ożeniłem z matką Poli Negri, tak. A Pola Negri wychodziła za mąż za Valentino i chciała popełnić tak. Samobójstwo. Aha. Ona. Pan ją uratował? Tak, bo powiedziałem jej, kochana, ty, którą uwielbił Chaplin, którą kocha Valentino, ty, która zrobiłaś największą karierę z Polek w historii do tej pory, ty chcesz samobójstwo popełnić i nie popełniła. Jak ktoś by się tego wynaszał, to się jakiś wariat. Tak. A dlaczego pan wszystko. Chciałby zrobić tą karierę? Bo tak pan podkreśla, że Pola Negri zrobiła największą karierę z Polek no na świecie. Tak. Dlaczego pan chciałby doświadczyć tego? Już to niełatwe. Och, to wręcz powiedziałbym bardzo w konsekwencjach tragiczne. Mhm. Ale pan bardzo chce. Tak. Ponieważ? Ponieważ co jest artysty spełnieniem? To, że jest rozpoznawalny. Że pan jest. No na pewno. No bardzo nawet. Nawet jak ktoś mnie nie zna, to mówi, że skądś mnie zna. Ale czy to w ogóle jest miłe? Że ktoś mówi, że nie wie, skąd mnie zna? Nie, czy pan nie ma tego dosyć? Nie, przyzwyczaiłem się, ale tego nie lubię. Przyzwyczaiłem się. Rozpoznawalności? Nie lubię rozpoznawalności, ale musiałem się do niej przyzwyczaić i się uśmiecham. A teraz. Lubi pan, jak pana nie rozpoznają? Zauważam. Staram się sobie wytłumaczyć, że jest to związane z wiekiem, bo głównie nie rozpoznają mnie młodzi ludzie. Czyli tak źle i tak niedobrze. I tak źle i tak niedobrze, i dlatego trzeba mieć do tego dystans. To pan jest tragicznym bohaterem. Nie, po prostu trzeba mieć dystans do tego. No dobrze, ale wróćmy do tego Hollywood, do wielkiego świata. I tam bo to jest takie już najprawdziwsze pan. Spełnienie. Takie już najprawdziwsze. Oczywiście to jest totalna złota klatka, prywatności żadnej. Bo już dalej nie można. Już tak? Nie można. Już dalej, wyżej już dalej nie można. To, no, to tylko można być, nie wiem, prezydentem Stanów Zjednoczonych. No. Chciałby pan być? O w życiu. Bo, politykiem ponieważ? Nie chciałbym być żadnym, ani z prawej, ani z lewej, ani z centrum. Bo mnie polityka szalenie drażni. Mm. I koniec, i zamknijmy temat. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o świat i karierę, to tak sobie wyobrażałem. No to są też czasami takie puste marzenia, tylko, że jednak jest to całe piętro w hotelu moje. A to o to chodzi. Nie, że tylko o to chodzi. Między innymi o to chodzi. No dobrze, piętro w hotelu, co jeszcze dorzucimy? No na przykład, że jednak, ale ja już mówię to z perspektywy faceta, który zasłużył. Aha, że jednak okay. Podlatuje tym prywatnym samolotem. Aha. Że jednak... Nie ma kurzu. Że nie ma kurzu. Jest że, podłoga lepsza. Że jest to piętro, może tak daleko jak Madonna, że ona musi mieć wymieniane sanitariaty w pokoju, to bym nie doszedł do czegoś takiego. Bo ona musi mieć do tego stopnia, że muszą być tak. Plomby na sanitariatach, żeby ona tam się weszła i umyła i załatwiła. No ale nieważne. albo że ma swój hotel wręcz wykupiony w paru państwach, bo lubi, że ten hotel jest jej. To tak aż daleko nie. Ale to, że jest się takim no, nietykalnym. A z drugiej strony brak by mi było kontaktu. To czego panu ta nietykalność? No nie, tak sobie teraz nie przyszedłby pędzę. Pan do mnie do radia, nie porozmawiałby pan. Przyszedłbym, ale i żeby pani musiała czekać. No. A tu 3 dni temu telefon, ja już jestem. Z całą pewnością. Dziękuję. Ja bardzo chętnie. Ale ciekawa jestem, jak już ten hotel, to piętro, to w jakim kolorze? I skóry? W pastelach. Pastela? Skóry nie znam. Nie przepadam za skórą. No i że wiozą mnie na salę, że jestem prowadzony gdzieś jakimiś korytarzami, tak jak w filmach Whitney Houston właśnie szła, ten bodyguard i tak dalej. Aha. Tak to wszystko tak, że nie ma dostępu, że nikt nie może jej powiedzieć ani kocham, ani nienawidzę. To ano, pustka. To nic. Niby tak, ale tylko zajmuje się sobą. To dopiero narcyzm, i egocentryzm. No to tak, widzi pani. Dziś nie. Ale też ile można zrobić dobrego wtedy, prawda? Można. Co by pan zrobił? Na przykład taki jak ten Bill Gates. Aha. Też bym ładował w charytatywne. A taki wybryk mniej racjonalny? Skoro pan nie chce o tych skandalach, to chociaż o wybryku jakimś takim kolorowym. No kolorowym wybrykiem mojego życia na pewno jest to, że na święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy około 100 osobom robię paczki. To nie są osoby potrzebujące. To są osoby mi bliskie, którym robię bardzo przepiękne paczki. Własnoręcznie? No bez przesady. Z kosmetyków, z różnych słodyczy. One ode mnie to dostają, bo ja mam w tym ogromną przyjemność. Lubi się pan dzielić. Też, tak, na pewno. Zamawiam te wszystkie dary w Toronto, płacę za to. Przychodzą paczką robione przez moją przyjaciółkę, która tam w to się bawi, bo też lubi. I potem jest taka cała ta lista prawie 100 osób i one wiedzą, że taki zając albo taki aniołek przyfrunie. A ja mam taką frajdę. Wie pan, o czym ja zapomniałam? Że piosenka czeka. To będzie piosenka o miłości, dobrze? O tej największej może być? Bardzo proszę. Bardzo proszę, Michał Bajor. Moja miłość największa. W białych zim, białych wierszach, w złotych sierpnia pokojach, moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną, moją miłość największą. I nic nie powiem jej, broń Boże, nie powiem nic umyślnie, bo póki milczę, to ją mnożę, gdy wyznam, wszystko pryśnie. Więc nie wyśpiewam mej miłości, niech nie wie, co się dzieje i nieświadoma swej piękności, niech w myślach my pięknieje. W białych zim, białych wierszach, w złotych sierpnia pokojach, moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną, moją miłość największą. Może kiedyś po latach jednak szepnę nieśmiało. Kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz uzdania me wyznania zabawne. I ja pana kochałam wtedy, latem i dawniej. I nic prócz małej chwilki żalu nie złączy nas, kochana, w tym dziwnym życiu, śmiesznym balu miłości niewyznanych. Bladym tancerzom gra cichutko orkiestra salonowa, a pod orkiestry każdą nutką podpisać można słowa. W białych zim, w białych wierszach, w złotych sierpnia pokojach, moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa. największa, moją miłość jedyną, moją miłość największą, największą, największą. Moja miłość jedyna. Moja miłość największa, a w naszym studiu Michał Bajor. Jestem. Jest pan. Barbara Streisand ma w głosie gwizdek, tak pan to określa, a pan co ma w głosie? Znaczy Barbara Streisand ma w sobie gwizdek. Piękny gwizdek, piękny, tak pan gwizdek powiedział. Powiedziałem, ale to chyba było w kontekście do Celine Dion, która tylko ma gwizdek. Aha, tylko. Tylko ma gwizdek, a Barbara Streisand ma gwizdek, bo Barbara Streisand ma gwizdek pełen emocji i uczucia i nad wrażliwości, miłości, a Celine Dion ma tylko gwizdek do wydawania dźwięku pięknego, czystego. Mnie Celine Dion nigdy nie wzruszyła, nawet w Titanicu, dlatego że tak kocham Streisand. Tak kocham Streisand, bo Streisand jest dla mnie królową, a Celine Dion jest służką, która się przy niej nauczyła śpiewać. A Michał Bajor? Co ma jak w głosie? Jak ja się porównać, broń Boże, ze Streisand? Dlaczego? Przecież, no, aspirujemy z tego, aspirujemy, co słyszałam. Tak, do świata, tak? Tak. Nie, no, ja myślę, że jestem na pewno jakimś tym indywidualistą, którego trudno podrobić, co widać w tak niektórych programach, gdzie są jakieś pastisze, czy chcą pokazać mnie jako osobę, którą się naśladuje, to nie udaje się niestety. A gdyby miała zaprosić pana do restauracji, nie wiem, albo coś, nie daj Boże, ugotować, bo zbyt dobrze by pan wtedy nie trafił, szczerze mówiąc, to co by musiało pojawić się na stole, żeby pan naprawdę poczuł satysfakcję? Zupa na pewno. No, poza szpinakową, bo nie lubię szpinaku, szkoda. To zostało z przedszkola? Zostało dokładnie z przedszkola, tak jest. Nieładne wspomnienie, tak? Także i mama nie dawała potem w domu też, niestety. Ale rzeczywiście zupa, no, pomidorowa, ogórkowa, rosół, czosnkowa, szczawiowa może być na przykład z jajkiem. Ale się pan uśmiecha teraz, no tak, do tej zupy. I teraz miałem wczoraj taki moment na koncercie, że przed piosenką pomyślałem o tych kanapkach w garderobie. O, to śmieszne, bo ja naprawdę nie jestem grubasem. Liryczną, dramatyczną. Dramatyczną, myślałem o kanapkach i dostałem takiego napłynięcia śliny, śminotoku do buzi, że w trakcie piosenki musiałem odwracać głowę od mikrofonu i przełykać ślinę. Nikt się nie domyślił, że chodzi o kiełbasę. Tak? Myślę, a to chodziło o kiełbasę tam z tym jajkiem, co leżało w tej garderobie i czekała nam. O matko. Strasznie śmieszne. Tak. Pan jeszcze powie, jaka to była piosenka. To była piosenka Flamandowie, Jacques'a Brela. Bardzo szybko śpiewana i tam nie ma gdzie przełknąć tej śliny. I to nie jest o kiełbasie. I to nie jest o żadnej kiełbasie, dokładnie. No dobrze, ale to jakbyśmy zupę skonsumowali, to jeszcze jakieś drugie, deser? Nie, takaż nie, ale czasami zamiast zupy to może na przykład lody. Malinowe. Niestety nie trafia pani, nie lubię owocowych lodów. Nie lubię owocowych zup. Czekolada? Czekolada. A? Czarna. Z orzechem może być. I zawsze w domu jest. Jestem łasuch niestety. W domu jest. Jest w domu. A dom jest na wsi? Dom jest na wsi pod Warszawą i też są mandarynki zawsze. Ale jabłek nie lubię. Szkoda. No, noże polskie. Nie mogę jeść jabłek, bo kiedyś u Agnieszki Holland w filmie miałem taką scenę, gdzie spadałem z roweru. I miałem ze smakiem jeść jabłka, ponieważ ciężko mi było tego z roweru spadać, to kręciliśmy z 12 dubli i musiałem zjeść 12 jabłek, bo miałem to jabłko jeść tak, jakbym nigdy nie jadł jabłka. Dobrze, że nie były to mandarynki. I po tym 12 dubli jabłkowym ja od tamtej pory prawie nigdy nie jadłem jabłek, a miałem 17 lat. A jak pan widzi jabłko, to się rozgląda, bardzo pan, mi się nie ma podoba jabłko. Roweru dookoła. Też ma roweru. Bardzo mi się jabłko podoba i czasami jak mnie najdzie, to tak zjem, ale tak muszę zakroić połóweczkę. I tak zjem jedną półkę. Dobrze, a ma pan takie rytuały? Na przykład wychodzi pan z domu i musi pan na przykład, nie wiem, pogłaskać coś, nie wiem, no ludzie bardzo, bardzo często tak mają. Bardzo prozaiczne, sprawdzam, czy gaz wyłączyłem. Mało romantyczne. 3 razy, mało romantyczne. I w lodówkę pukam, czy zamknąłem. To takie bardzo prozaiczne, bardzo prozaiczne. Nic? No i czy zamek zamknąłem w drzwiach? Dobrze, bo no proszę mnie nie rozczarowywać. No piękny dom, wieś, drzewa. O, zamykam żaluzję. Kocha pan swój dom? Nie. Nie, ja najchętniej bym mieszkał w hotelu. Ale to musiałby być mój hotel. Ja bym powinien żyć wtedy w tych czasach, kiedy artyści dostawali od bogaczy swój apartament i tam mieszkali do końca swojego życia. Dlaczego w hotelu, a nie we własnym domu? No bo w hotelu nie miałbym żadnych problemów, żadnych obowiązków. Po prostu bym wychodził i wracał do czystego. Nie lubi pan sprzątać? Nie przepadam, ale nie żyję też w bałaganie, nie. No dobrze, a jak otworzymy pana garderobę? No jest sporo tych szaf. To będzie to sklep? Doszedłem do momentu, że powinienem zacząć to może nie wyprzedawać, ale na pewno porozdawać trochę. Ile par butów? Strasznie dużo. 60? No myślę, że na pewno. Ale to nie to, że ja takie kupuję i ulubię. Zapominam, że mam. A że pan ma buty? Ale pamięta pan, że ma pan dom. Że mam dom i że mam buty, ale że tych butów jest za dużo, to zapominam. I a krawaty? Kolejne. Ma pan słabość? Nie mam krawatów. To nie występuję w krawatach już od 20 lat. Aha. Tylko koszula rozpięta. Źle mi się śpiewało, bo mnie uciskały. Tak. Uciskają. Uciskały. A czy prawdą jest, że kiedy, mówiąc kolokwialnie, leciało Opole w telewizorze, to pan wyłączał ten telewizor? Stawałem przed telewizorem, miałem kilka lat i mówiłem rodzicom, że ja lepiej umiem. No i śpiewałem. I co rodzice na to? Śmiali się. Mówili, nie będzie lekarzem, nie będzie matematykiem. Jakim pan był dzieckiem? Okropnym. Okropnym. Sąsiedzi zamykali drzwi, jak przychodziłem, pukałem do koleżanek, kolegów. Wszędzie musiałem wleźć, wszystko musiałem przekręcić, wszystko musiałem sprawdzić, wszystko musiałem dotknąć. Wszystkiego byłem ciekawy. Kredens leciał na mnie z kryształami u sąsiadki. Gdyby nie przyszła jej mąż, nie wszedł do pokoju, to by mnie zabił ten kredens, bo wlazłem na ten kredens. Lałem wodą z balkonu na ludzi wodę. Z kolegą, sąsiadem zapalaliśmy gazetę i wyrzucaliśmy z czwartego piętra. Ona na szczęście dolatywała już jako popiół, no więc nikomu krzywdy nie zrobiła. Ale jakieś kretynizmy dziecięce. Potrafiłem z bratem, szliśmy kiedyś do cyrku. To był nasz pierwszy cyrk. Piotrek miał chyba 2,5 roku czy 3, ja miałem wtedy niecałe 6. I dostaliśmy taką zupę przed cyrkiem, a z wrażenia nie mogliśmy jej jeść. A ona miała, ta zupa, makaron. Rosło. Miała makaron. Ja Piotrkowi powiedziałem, słuchaj, nic nie zauważam, wylewamy do garnka. Mhm. Tato czekał na nas z prochowczykami, takim jak dla dzieci, takie prochowce jasne były. A mama zostawała w domu. No i myśmy już stali w drzwiach, już żeśmy wychodzili, kiedy mama wyjrzała z kuchni do taty i powiedziała, chodź tu na chwilkę. I on potem, skąd wiedziałem, że się gotuje osobno, kluski, osobno rosół. W garku pływał po prostu rosół z kluskami. Mama zobaczyła, że myśmy to wlali. I nie poszliśmy do cyrku. Mhm. To była kara. Poszliśmy za tydzień. To była jedyna kara? Mało tych kar pamiętam. Czego to pana nauczyło? Jakieś karności na pewno. Mhm. Rodzice nas nie tłukli, natomiast od czasu do czasu trzeba było coś takiego, żeby mną wstrząsnąć. Jak nagle zaczepiałem ludzi na ulicy i coś tam do nich krzyczałem. No ale że co na przykład? No nie, no szedłem i coś, coś tam pokazałem fiziu-miziu jakiejś pani, która coś mi zwróciła uwagę. Czy pan był obuzem? Obuzem byłem. Uderzyłem piłką w szybę. No i ona podeszła do mnie, że tak się nie robi, a jej pokazałem fiziu-miziu, a miałem nie wiem ile, z 8 lat i byłem w drugiej klasie podstawówki i w nogi. A ta pani zobaczyła, do jakiej bramy i przeprowadziła milicjantów. I ci milicjanci podeszli, skąd jesteście, do mnie? Znaczy do mnie i do koleżanki, myśmy razem fiziu-miziu pokazywali. No i że my stamtąd, no i poszli do rodziców i po czym wyszli od rodziców i jak ja już wróciłem do domu i ta koleżanka, ta mama mnie wezwała i mówi, znaczy wzięła mnie na bok i powiedziała, ci panowie byli i powiedzieli, że w któryś piątek o 9 rano przyjadą panowie, zabiorą cię ze szkoły i będziesz miał przesłuchanie, dlaczego jesteś taki niegrzeczny. Będziesz po prostu na komisariacie musiał to wszystko opowiedzieć, co zrobiłeś. Jaki spokój stoicki. Tak. Boże, to już aż 4 tygodnie chyba, cały czas patrząc w okno, czy nie zajeżdża ten wóz milicyjny. I też zostało na zawsze, że fiziu-miziu już nie było. Ale mama z konsekwencją żelazną, tak? Mama jako pedagog, tak, uważała, że to jest lepszy sposób niż tam lanie ścierką po głowie. Albo jak w brata rzuciłem papeć, no to brat podszedł, wziął ten papeć i wyrzucił go przez okno. A mama, ja poleciałem do mamy, że Piotrek mi wyrzucił babcia przez okno. Skarży pyta. Tak, a mama mówiła, dlaczego ci wyrzucił? No bo ja go rzuciłem tym babciem. Mówi, to teraz zejdź na dół, go podnieś. A pan bardziej w mamę czy w tatę? Mamę. A mój brat w tatę. A jaki był tata? Oj, śmieszny bardzo. Strasznie zabawny. Ponieważ był aktorem lalkowym, no to myśmy rośli całe życie z jego kukiełkami. On w łazience, bo to małe mieszkanie, 2 pokoje z kuchnią, w łazience. W Opolu, tak? W Opolu. I tato się uczył tych różnych bajeczek, zabaweczek, tych wszystkich, myśmy słyszeli tam, wiewiórko, chodź tu podejść, lisek do ciebie mówi. Także myśmy z bratem podglądali go przed dziurką w łazience, bo tam było echo. Mhm. Uczył się do swoich sztuk teatralnych, tych lalkowych. Fajne miałem dzieciństwo, bardzo fajne. Bardzo fajne, bardzo szczęśliwe, spokojne. Nie pamiętam trzęsień ziemi. Tata odszedł. Ale bardzo niedawno, w czerwcu, tak. Tata miał 92 lata. Czy pan ma połączenie jakieś? Och tak, codziennie jak przechodzę koło jego zdjęcia, to mu posyłam uśmiech, tak. A czy... pamiętam o nim bardzo, bo był kolorowy, bardzo kolorowy. Był kapitalny, był śmieszny, żartował. Dałem tacie i mamie, zwiedzili pół świata ze mną. Obwiozłem ich od Hawajów przez całą Amerykę, po całą Europę. Fajny był tato bardzo. A czego pan więcej nie chciałby w swoim życiu? Chorób bym nie chciał chyba, ale to jest niemożliwe. Nie ma takiego, co jest zdrowy do końca życia. Są. Są? Oczywiście, że są. To nie chciałbym, żeby bolało. A co jest w stanie pana najbardziej dotknąć, dotrzeć do pana? Opera. Potem dobry koncert, nie wiem, Diany Krall na przykład, którą wielbię. No Whitney Houston już nie ma. Byłem na Tinie Turner na przykład, w Pradze na jej koncercie. Te takie wielkie osobowości, które nie powinny w ogóle nigdy odejść. Tak żałuję, że nie usłyszałem Piaf, bo jestem za młody jednak. Śmiesznie to brzmi w moim wieku. Żałuję, że nie usłyszałem Callas. Kiedyś, zdaje się, Łomnicki tak mówił, tak? To wielki Łomnicki mówi, jak ja ci zazdroszczę, że ty mogłeś mnie obejrzeć. Taki miał urocze. Żart. Tak, że ty pięknie mogłeś mnie zobaczyć. I coś takiego jest, jak czasami przychodzą widzowie po koncercie i mówią, proszę śpiewać jak najdłużej, bo my dzięki tym piosenkom jesteśmy, czy coś przeżywamy, czy coś mamy i tak dalej. Głównie kobiety. Faceci, to trudno wymagać, żeby facet przychodził z pracy i słuchał Ogrzej mnie, albo Jak bity w komno, to by było bez sensu. Zajmuje się rodziną, zajmuje się karierą i tak dalej, i tak dalej. To jest gdzieś dla mnie naturalne. Pana faceci też nie słuchają? Słuchają, ale bywają, że żony przyprowadzają mężów i to są też zresztą bardzo fajne chwile, bo przychodzi facet z żoną po koncercie i tak, nie znosiłem tych pana piosenek, bo ta żona mi hatowała tymi piosenkami, ale wie pan co? Przyjdę za rok. Pięknie. To jest komplement. Tak. To jest komplement. I większość facetów, co mnie znosi, a takich jest pełno, przez te żony, ale i nie tylko, to są faceci, którzy niechcący jak przyjdą, to wsiąkają tak samo. Dokładnie. Wciąga pan. Ale też miałem sytuację, ileś lat temu, pamiętam, jakiś facet stał z pierwszego rzędu, wyszedł, a na korytarzu stał mój kierowca, mówię, a coś on powiedział? Tak, powiedział, nie wytrzymam tego. Także to do pana kierowcy. Nie wytrzymam tego. Także żona go widocznie zaciągnęła na siłę. Ja mam duże poczucie humoru i duży dystans, wbrew pozorom, do siebie. Panie Michale, co pan dzisiaj powiedziałby temu chłopcu, który wciąż w panu jest? No, zatrzymaj to na jak najdłużej oczywiście i nie podejmuj pochopnych decyzji. Tak chyba najbardziej. A za co by mu pan podziękował? Za empatię i za naiwność mimo wszystko. O co w tym życiu chodzi? No, ja myślę, że w przypadku człowieka, który nie ma wokół siebie całego wianka najbliższych, żeby zachować jak najdłużej witalność, i zauważać innych. I nie być tylko tym ego, ego, ego. Bo bywanie samemu prowadzi do dużego ego. Albo do strasznych stresów, do frustracji. To żeby tego nie mieć na pewno. Kiedy pan najbardziej jest szczęśliwy? Jak zasypiam, mówiłem. Okej. Okay. Długo świat będzie o panu pamiętał? Nie, patrząc na to, jak w którą stronę świat zmierza, to... No dobrze, Beatlesi, okej, okay, są. Wracamy do nich. Ciągle wywołujemy ich jako coś, co było nieprawdopodobnie ważne dla całego świata. Młynarski, na przykład jeszcze ten czas jakiś z całą pewnością przez swoją niezwykłą mądrość i wielu innych, Jonasz Kofta i tak dalej. Będą płyty, ale jest bardzo duża możliwość, że pojawi się kompletnie inny nośnik w postaci tego, że będziemy mieli do paznokcia rodząc się wstrzykiwany implant, dzięki któremu po naciśnięciu będziemy słuchali sobie drugim palcem 5 milionów piosenek, płyty znikną i być może w tych 5 milionach piosenek mojej już nie będzie. Ale mówi pan o tym tak po prostu, z uśmiechem, z pogodzeniem. Z pogodzeniem absolutnym, bo wolę to, niż to, że wiem, że nawet za chwileczkę aktorki, aktorzy hollywoodzcy będą komputerowo kreowani w nowych filmach, czyli bez ich zgody, bo ich już nie ma. To ja wolę, że już nikt nie nagra moim głosem mojej piosenki. Więc jeżeli nie będę istniał w archiwum, to niech po prostu polecę sobie w przestrzeń. Dokąd pan chciałby dolecieć? Z całą pewnością chciałbym, tak jak każdy pewnie chciałby zobaczyć coś po drugiej stronie. Każdy by chciał zobaczyć. Każdy bez względu na wiarę. To ja powinnam teraz powiedzieć, tego panu życzę, ale, ale nie możemy tak skończyć tej rozmowy. Dlaczego? Bo mi się smutno robi. Smutno? No pewnie. Może kiedyś polecimy, ulecimy? No pewnie, że razem. Tak. A może my razem. Tak, to będzie już wesele. Myślę, że wszyscy się tam komunikują bez względu na to, czy jest to w wierze, czy jest to w kosmosie. Wie pan, to jest niewiarygodnie mądra filozofia życia, żeby puścić. Zrobiłem, ile mogłem. Puszczam to, na co nie mam wpływu. I frunę lekki. Taki bym chciał. Taki bym chciał. Niech będzie tak, jak pan sobie życzy, proszę pana. Dziękuję i życzę wszystkim, żeby mieli to, co chcą. O, to, o czym marzą. Chociaż trochę, o, chociaż trochę, bo wiem, że wszystkiego się nie da. Bardzo panu dziękuję. Również za dziękuję. Ten czas wspólnie spędzony. Również. Naszym gościem był pan Michał Bajor, Tomasz Urbański, Agnieszka Stępień i ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia.